you can turn off and on. More times than a flashing neon sign. When you want your bag, but you can be so kind. Just take it or leave it. Don't tell your friends just what you're gonna. Een mooie antieke om de show mee te beginnen. The Searchers, een knaller van een hit uit 1966, hier in de late avond. Je luisterde toch maar mooi even mee naar Take It or Leave It. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond op deze avond. Normaal zou u hier Bert de Wolf verwachten, maar die is even met vakantie en verdient. Dus die toert ergens rond in Europa, dus die mag je volgende week wel weer terug verwachten. Dus u zult dat even deze avond met mij moeten doen. Het is even niet anders. Ja, de samenstelling van de show is natuurlijk hetzelfde. Lekkere, easy muziek en een paar interessante onderwerpen. Zo gaan we het bijvoorbeeld hebben over Coach en Co. Dat zijn buddies die gaan van start. Wat gaan ze doen? Dat hoor je zo meteen. We gaan praten met Maartje de Groot. Over Maartje de Groot. Wat doet zij allemaal? Nou, het zijn heel interessante dingen. Dus ik zou zeggen, stay tuned. En het Cultuurhuis in Delft. Ja, die mag ook wel weer van alles. Hoewel, hoe gaat het eigenlijk aflopen met de coronamaatregelen? Nou ja, we gaan het allemaal wel meemaken. Je hoort het zo meteen, hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. I was dreaming of the past. And my heart beating fast, I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous guy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside.

son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar. A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor no sabe de fronteras, de distancias ni lugar, no tiene edad, puede llegar. Perdido entre la gente o arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar. Es no decirse nada y en silencio caminar. Es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor. Wat een romantiek, hè? Tjonge, jonge, jonge, jonge. Ja, Julio Iglesias en El Amor, natuurlijk. En Roxy Music en Jealous Guy. Tijd voor ons eerste onderwerp in De Late Avond. We gaan het hebben over een cultuurhuis. Nou ja, we, Herman de Bruin. Ik ga praten met Mariette Roerink. Ze is programmamaker van het Cultuurhuis in Delft. En ja, dan meteen Mariette, welkom. Ja, een cultuurhuis, dat klinkt heel erg cultuur-minded. Is dat ook zo? Ja, dat is zo. Daarom is dat ook de naam. Ja. In veel, bijvoorbeeld in Den Haag heb je cultuurankers. Dat is het woord wat zij hebben. Ja, ja. En wij werken ook samen met cultuurankers die ons een beetje inspireren en helpen. En wij hebben het woord cultuurhuis gekozen. Ja, en wat is het doel van het cultuurhuis? Het doel is om mensen in wijken te verbinden door middel van kunst en cultuur. Dus we creëren ontmoetingen, vandaar dat huis. Dat je je thuis voelt, dat die dichtbij je is, dat je er zo heen kan. Wij hebben in het cultuurhuis ook in de wijk Voorhof, waar ik dan werk, hebben we ook een woonkamer van de wijk. Die is ook huiselijk. En in die woonkamer programmeren wij van allerlei activiteiten. En ja, zodoende de naam. Ja, en dat is een fysiek huis, want het zit ook in een gebouw, maar er zit er ook een in een voormalig verzorgingshuis. Ja, dat klopt. Ja. Dat is in de Voorhof in Delft. Ja. Dat was ooit een heel cultureel bejaardentehuis, zeg maar, toen dat woord bejaardentehuis nog bestond. Ja, mensen uit Delft weten dat waarschijnlijk nog wel. Dat heette Abtswoude, hè? Dat heette Abtswoude. En dat had een aula waar ook, nou ja, bijvoorbeeld Hans van Willigenburg, die nam zijn programma daarop. Okay. Een goede akoestiek. We hebben een beeldentuin. Beelden, prachtige tuin achter. Het heeft dus zeg maar geschiedenis met cultuur. Lenny Koer is er geweest. Nou ja, noem maar op. Dus vandaar cultuurhuis, want dat was het eigenlijk altijd al. Het was het eigenlijk altijd al. En wij zijn benaderd door de stichting die heeft gemaakt dat dit bejaardentehuis is omgeturnd tot woonplek. Dat is een stichting die gaat over herbestemming van studentenhuisvesting. Ja, ja. SHS heet die. Ja. En samen met Pieter van Forees, waar het vroeger dus het bejaardentehuis ook was, die nog steeds ook ouderen bij ons hebben wonen, hebben ze met een projectontwikkelaar, Koyo, hebben ze dit opgezet. Zodat er meer dan 100 studenten wonen, bijna 40 ex-daklozen, economisch daklozen noemen ze dat. Mensen die geen huis hebben tijdelijk, ja, door allerlei omstandigheden. En ouderen, die wonen daar. En dan zit daar ook dat cultuurhuis in, ja, dus die huiskamer, zoals, ja, je hem noemt. Ja, ja. En dan programmeren wij daar leuke dingen. En dan heeft dat natuurlijk een magneet op de wijk. Ja. En ja, we doen dit nog maar heel kort. En van de 2 jaar dat we er zitten, is er natuurlijk nu al 1 jaar voorbij. Zonder dat je veel kan doen natuurlijk. Ja, ja, ja, want we het gaat wel, om, hoor. Het gaat om ontmoeting. Ja, en precies, dat is wat lastig op dit moment natuurlijk. Ja, dus we hebben allerlei dingen bedacht die veilig zijn. Waaronder bijvoorbeeld receptenkaarten van wijkbewoners. Oh, ja. Die ze in de brievenbus kregen. En mensen uit Abswoude, die gooien die in de brievenbussen, zeg maar. Mm-hmm. En we hebben een cultuurhuisdoos, een kunstproject gedaan. Dat je kon een doos thuis krijgen en dan maakte je je eigen kunst. En die, ja, hebben we geëxposeerd toen de lockdown weer voorbij was. Ja, dus coronaproof alles op, ja, dit moment. Maar je zoekt wel wegen om toch met elkaar iets te doen. Ja, absoluut. Maar als het weer allemaal mag, dan wordt het cultuurhuis weer een bruisende omgeving voor, ja, de wijk. Dat is wel het idee. En we organiseren dus ook wel eens buitenshuis. En we organiseren met partners ook samen dingen. Zo vieren we ook de Burendag altijd groot. Ja, ja, ja. Dat zien we als een soort oogstmarkt van talent, waarin mensen hun talent kunnen exposeren, zeg maar, ja, laten zien. En dat hebben we nu ook gedaan, de afgelopen Burendag, op 1,5 meter, door ons te verspreiden in de wijk. Ja. En het cultuurhuis in de Buitenhof heeft nog wel een dingetje. Die hadden een hele fijne ruimte, een oude voetbalkantine, Delphia, mm-hmm, heet dat. Maar die zijn we 2 weken geleden plotseling uitgezet, omdat het een priklocatie is, ach, voor de vaccinaties. Dus we zijn nu eventjes zelf dakloos. Ja. Ja, en met de gemeente en instanties in gesprek voor een nieuwe ruimte. Ja, ja, dus dat gaat wel weer gebeuren, want de gemeente ondersteunt dit project en het initiatief, ja, natuurlijk ook wel. Ja, van harte. Ja, ja, ja. We weten een beetje wat Cultuurhuis is. Cultuurhuis, ja, Delft. Er is waarschijnlijk een website waar mensen nog meer informatie kunnen, ja, krijgen. Die is heel simpel. www.cultuurhuisdelft.nl. Kijk, dus ja, het kan niet missen. Dan weten we genoeg. Marjet Roerink over het Cultuurhuis Delft en alle zaken die daar gebeuren en ontmoeting is daar een groot punt in, denk ik. Ja, dat zeker. Zeker. Dank voor het gesprek. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. L'air passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya, la pomba, la vali, la paradis. Chaque mois se joue dans des cycles différents. C'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. L'histoire se confonde et s'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits et que justice soit faite dans nos pauvres. passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Bruce Springsteen, een van zijn allermooiste. Streets of Philadelphia. En Zaz, Le Passance. Ja, hier allemaal in De Late Avond. Prachtige muziek. Natuurlijk, om je oren een beetje te verwennen. We gaan zometeen praten met Maartje de Groot. Met Maartje de Groot praten we over wat haar zo bezighoudt. Je hoort het in enkele ogenblikken na A Great Big World. En Christina Aguilera met Say Something. Say something, I'm giving up on you. I I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I am feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. Stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry. Swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. In de studio heb ik Maartje de Groot als gast. Maartje, welkom. Dankjewel. Ik zeg gewoon Maartje, vind je dat goed? Zeker. Oké, dankjewel. Je bent coördinator van Tegenkracht en je begeleidt patiënten vanaf de intake. Ja. En wat voor patiënten zijn dat dan? Vanuit onze stichting helpen wij oncologiepatiënten aan een beweegprogramma op maat. Vanuit de overtuiging dat hoe fitter men is, hoe beter de belastbaarheid van de deelnemer is. Hoe beter zij over het algemeen door het hele proces van behandeling en herstel van een kankerbehandeling kunnen geraken. Ja, want dat betekent dat mensen die kanker hebben gehad bij jullie terecht kunnen om weer in het leven te komen staan en door te bewegen weer gezonder te worden. Nou, het gaat er ook om dat op het moment dat je in een hele zware en onzekere tijd zit, wat natuurlijk kanker heel erg met zich mee kan brengen, dat je fysiek zo gezond mogelijk bent om ook de behandelingen te kunnen doorstaan. De behandelingen zijn heel zwaar, die hebben effect op het lichaam. En hoe fitter men is, hoe beter men ze kan doorstaan. Daarnaast is het ook een gegeven vanuit onderzoek dat mensen die fit en sterk een operatie ingaan, daar ook beter over het algemeen uitkomen. Ja. En hetzelfde geldt voor de herstelfase daarna. Hoe ben je daarmee in aanraking gekomen? Ja, eigenlijk heel cliché, toevallig. ik heb altijd iets voor een ander willen betekenen. Nogmaals, heel cliché. En vanuit mijn vorige baan in de zakelijke dienstverlening was ik daar ook mee bezig, maar dan commercieel gezien. En bij toeval via vrienden van mijn man, die in aanraking waren gekomen met tegenkracht, heb ik erover gehoord. Ja, en toen viel bij mij het kwartje van, ja, maar dit is wat ik bedoel met iets voor een ander kunnen betekenen. Ja, precies. En dan juist voor die doelgroep wel belangrijk. Ja, dit is gewoon een hele fijne plek om iets voor een ander te kunnen doen en om waarde te kunnen toevoegen voor iemand die op dat moment in een hele kwetsbare positie zit. Want je bent zelf geen sportinstructeur. Ik ben zelf geen sportinstructeur. Nee. Er is geen specifieke opleiding voor deze mensen. Want er is natuurlijk een sportopleiding. Is een sportopleiding. Maar er is zeker ook een specialisatie oncologie-revalidatie. Binnen de fysiotherapie is er een specialisatieopleiding. Daarnaast is er sinds enige tijd ook voor sportinstructeurs een aanvullende opleiding op het gebied van oncologie-revalidatie beschikbaar. Mooi vak. Fantastisch vak. Ja. Heel dankbaar. Je hebt fantastische gesprekken. Je hebt ook wel verdrietige momenten. Mm-hmm. Maar het is heel mooi om met iemand een stukje mee te mogen lopen. En ja, net een stukje zorg weg te kunnen nemen voor iemand, wat ik al eerder zei, die in een kwetsbare positie zit. Ja, en dan tegenkracht al een aantal jaren bezig. Waar willen jullie over 2 jaar zijn? Even wat te noemen. Tegenkracht bestaat inmiddels 15 jaar. Ja. We zijn heel trots op hetgeen wat we in de afgelopen jaren bereikt hebben. We zouden graag nog meer bekendheid willen creëren. Niet alleen bij de deelnemers, maar ook bijvoorbeeld bij werkgevers. Maar ook onder de verzekeringen dat we bijvoorbeeld kunnen organiseren dat er toch meer vergoeding beschikbaar is voor deze groep patiënten. Ja, want dat is er nu niet? Nee, er is onder bepaalde voorwaarden zijn er vergoedingen vanuit de zorgverzekering beschikbaar. Maar dat dekt helaas nog lang niet de hele lading van alle patiënten. Dat zou ruimer kunnen. Wat mij betreft zeker. Ja, en daar wordt de komende jaren zwaar op ingezet, denk ik zo. Ja, we proberen daar natuurlijk zeker ons steentje aan bij te dragen. Maar wat ik al zei, we proberen ook richting werkgevers te laten zien dat wij er zijn. Zodat werkgevers bijvoorbeeld hun medewerkers datgene kunnen aanbieden wat ze nodig hebben. En dat we ook met elkaar daar de financiële kosten van kunnen dragen. En ik kan me voorstellen dat de medici het ook goed zouden kunnen verwijzen. Ja, dat is zeker een kant waar we steeds meer naartoe zouden willen. Idealiter zou het een integraal onderdeel van het behandelplan moeten worden, wat ons betreft. Is het nog niet? En zolang het niet zo is, zullen we ons daarvoor in blijven zetten. Als mensen wat meer willen weten, de website? Onze website is www.tegenkracht.nl. Mooi om dat allemaal te horen van Maartje de Groot, coördinator van Tegenkracht. En ze begeleidt patiënten vanaf de intake en we weten nu waar die intake voor staat. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. En zeker met de zorgverzekeringen om te buigen, laat ik het zo maar zeggen. Dank je wel. Dank. Op de tast, op wat je wel beschrijft.

Sasha met een van de weinige hits die hij heeft gescoord. We Can Leave the World. Nou, nog geen tijd voor om de aarde te verlaten, lijkt me. Ook niet met zo'n raket van Branson. Maar goed, dat is weer even wat anders. Je hoorde Verder Bluff en Terug. Zometeen gaan we het hebben over, ja, over buurtbuddies in Vlaardingen. Wat betekent dat nu weer? Je hoort zo meteen een gesprek met Ilse Bot en Herman de Bruin. Maar eerst nog even Pentatronics en The Sound of Silence. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Beneath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing. Ik ga praten met Ilse Bot. Ilse, welkom. Dank u wel. In de studio. Je bent vrijwilligerscoördinator in Vlaardingen. Dan heb je heel veel vrijwilligers onder je, denk ik. Nou, nog niet, want het eigenlijk een vrij nieuwe baan bij Minters. En het opzetten van het project Co2Co Buurtbuddies, dat is een van de hoogtepunten op dit moment. Dus daar ben ik dan voor aangesteld. We hebben wel flink wat vrijwilligers hoor, maar dat zit meer in de wijken zelf. Ja. En bij de Co2Co Junior project. Ja, Minters, even voor de duidelijkheid van de luisteraar. Ja, dat is een welzijnsorganisatie in Vlaardingen met de hulpverleningskant. En wij zitten weer meer aan de participatiekant, dus opbouwwerk, jongerenwerk. Mm-hmm. En dan gaan de Co2Co Buurtbuddies van start. Ja. Wat bedoelen jullie daar precies mee? Ja, dat is een project waarbij we vrijwilligers willen gaan koppelen aan cliënten van het wijkteam. En dat zijn bijvoorbeeld mensen die na een hulpverleningstraject het gewoon heel spannend vinden om zelfstandig toch van start te gaan, terwijl ze daar op zich wel goed kunnen, maar nog een beetje onzeker zijn. En dan willen we vrijwilligers als een soort maatje daaraan koppelen, die met hun gewoon nog even een stapje verder meelopen. Ja, ja, ondersteuning, maar samen oplopen eigenlijk. Ja, samen oplopen, terwijl, luisterend oor. Ja, ja. Terwijl iemand die uit een bepaalde situatie komt, het zelf al een beetje oppakt, het leven, maar af en toe een duwtje in de rug nodig heeft. Ja, het is natuurlijk best wel spannend als je heel lang een hulpverlener over de vloer hebt gehad. Wekelijks misschien een gesprekje hebt gevoerd en dan losgelaten wordt. Dan zoek je vrijwilligers voor. Ja, klopt. Wat moeten die kunnen en kennen? Nou, je moet natuurlijk wel een beetje sociaal vaardig zijn, hoe we dat mooi noemen. Dus je moet goed kunnen luisteren, maar ook lekker kunnen kletsen. Het liefst een beetje de weg in Vlaardingen ook kennen. Want het is fijn als je ook mensen weer helpt aan een netwerk. Dus dat je mensen weer de weg leert kennen in Vlaardingen en naar activiteiten mee kan nemen. Dat vooral. En dat je natuurlijk wel wekelijks inzetbaar bent voor 2 uurtjes. Ja, precies. 2 uur per week. Ja. Ja. En het gaat om de wensen van de cliënt dan. Ja, moment. Om daar echt naar te kijken. Het is een stukje maatwerk. Maar kan het ook zijn dat je, ik noem maar wat, de post open moet gaan maken? Ja, dat kan ook. Ja, het kan ook zomaar zijn dat je naast een hulpverlener in een project wordt gezet. Dus dat is vrij aan het begin van een hulpverleningsvraag. En dan ben je er eigenlijk bij om een beetje ruimte in het hoofd van de cliënt te creëren. Ja. En dat kan door post en administratie een beetje op te ruimen of een huis op te ruimen. Of vooral lekker te luisteren naar wat iemand nog meer op zijn hart heeft dan de hulpverlening. Het gaat om de wens van de cliënt, dat is het belangrijkste. Ja. Daar moet je op richten. Ja. Ja. Maar hoe lang kan zo'n traject dan duren? Ja, dat is heel verschillend. Soms hebben mensen gewoon even een duwtje in de juiste richting nodig. En dat kan bijvoorbeeld in een half jaar, een jaartje gedaan zijn. Mm-hmm. Sommige trajecten zullen veel langer doorlopen. Ja. Dus we vragen wel of mensen vanaf een jaar beschikbaar kunnen zijn. Ja, want anders krijg je elke keer een ander en dat is ook niet handig. Nee, dat is ook niet handig. Nee, klopt. Als het een beetje vast persoon is, is het natuurlijk ook meer vertrouwd. Ja. Als mensen denken, ik voel daar wel wat voor. Ik heb wel zin om dat te doen. Een paar uurtjes in de week is te overzien. Ja, nou dan, graag aanmelden. Ja. Dan kunnen we altijd in gesprek kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. En dat kan via de e-mail. Dat is ilse.bot@minters.nl. Of via de telefoon 06-34-65-78-61. Oké. Okay. En de website van Minters geeft ook informatie? Die geeft ook informatie en dat is www.minters.nl. Ja, daar staat misschien ook wel een telefoonnummer op. Jawel, onder vacatures staat meer uitleg ook dan over deze functie. Mensen die dat willen, kunnen jullie altijd bereiken, denk ik. Zeker, ja. Hoeveel verwacht je er? Of hoeveel heb je er nodig? Laat ik het nou, de vraag loopt op, zeker na coronatijd ook. Mm-hmm. We hopen er dit jaar toch 50 vrijwilligers binnen te halen, ja. We hebben regelmatig contact en we vragen ook of de vrijwilliger een klein logboekje in wil vullen. Één keer per maand. Ja, ja. Zodat we ook op die manier een beetje mee kunnen kijken met het traject. Ja, dat je weet, dan ligt het ook een beetje vast wat er gebeurt. Ja. Wanneer gaan jullie van start? Na de zomer? Is dat de bedoeling? Nee, zo snel mogelijk. Oh, zo snel mogelijk. Ja, iemand die wil, die kan meteen beginnen misschien. Met jullie want cliënten. We hebben al wel een wachtlijst. Ja, ja, cliënten voldoende die mensen kunnen gebruiken natuurlijk. Ja, ja, zo gaat dat. Heel mooi om dat verhaal weer mee te maken. Coach & Co, buurtbuddies, die gaan van start in Vlaardingen. De vrijwilligerscoördinator Ilse Bot vertelde erover. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. En dat er maar veel vrijwilligers mogen komen. I'm crazy, crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling blue. I know you love me as long. For somebody new. Worry, why should I let myself worry? Wondering what in the world. Kan het zwoeler dan dit? Nou, bijna niet, denk ik. Linda Ronstadt en Crazy aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Morgenavond weer een nieuwe aflevering, ben ik er weer. En dan weer lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus luister dan weer. Ik wil je nog wel even wijzen op onze website www.delateavond.nl, onze Facebookpagina, Twitter en LinkedIn. Daar vind je alle informatie over onze show. Tot besluit van de show, overigens Pink en Family Portrait. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Als je gaat slapen, wel trusten. Mooie dromen als je gaat werken en blijft werken. Een hele goede wacht. Choice, no way. It ain't easy growing up in World War III. shake.